الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی بہت ساری برکتیں ہیں, بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں. بکثرت روایات اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں. ایک روایت آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دے گا. اور اس کام کے لیے ہمیں کتنا وقت دینا پڑے گا, بڑا ہی مختصر ٹائم اگر جذبہ ہوگا تو نکالنے میں ہم بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں. روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ پورا ماہ رمضان المبارک ہم نے, جس نے جتنا مدنی چینل کے ساتھ گزارا اس نے دیکھا کہ رات دن ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا رہا, مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا, دیگر سلسلے آپ نے دیکھے, قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے کا موقع ہمیں ملتا رہا. اور آج ہمارے ہاں پاکستان میں شب عید ہے, صبح یہاں پر مسلمان عاشقان رسول نماز عید ادا کریں گے اور عید کا دن جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی رات اور عید کا دن دونوں ہی اس کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ پورا رمضان مبارک تو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں بسر کیا اور ایک جذبہ ہمارا بڑھ جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے مساجد میں وہ تعداد ہوتی ہے کہ جو پورا سال تعداد دیکھنے میں نہیں آتی, لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو عام طور پر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں آج کی رات گزارنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اسلم بھائی اگر آئی ابی کی آواز بند کر دیں, آوازیں آ رہی ہیں مجھے سنائی دے رہی ہیں, جب آپ کو بات کرنا ہو تو آن کر لیجئے گا. جزاک اللہ خیر. تو آج کی رات جو ہے وہ بڑی ہی اہمیت کی رات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کی, اس کی بارگاہ سے برکتیں رحمتیں لوٹنے کی رات ہے. مدنی مذاکرہ ہم نے نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی اور اب مدنی مذاکرے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ ہی دیر میں عاشقان رسول کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لانے والے ہیں. ملاقات کے مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں نگرانی شورا بھی تشریف لے آئیں گے. آج کی رات کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے اور اچھی اچھی نیتیں بھی اپنی پیش کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے ہمیں ایسی کالز موصول ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزارا اور جو ایک عبادت کا جذبہ, شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ آپ نے یہاں سے پایا سیکھا, تو اس مرتبہ کی عید گزارنے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا نیت رکھتے ہیں, اس مرتبہ کیا اپنے انداز میں کچھ تبدیلی کا آپ ذہن رکھتے ہیں, تو ضرور کال کیجئے. نیکی کی دعوت کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک کی نیت کا اظہار کرنا کسی اور کے لیے ترغیب کا باعث ہو, آپ نے کوئی گناہ ترک کرنے کا ارادہ کر لیا, سا سابقہ زندگی میں جو عید گزارنے کا آپ کا معمول تھا، جو انداز تھا، اس مرتبہ آپ اس میں کچھ مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو آپ نے سیکھا، مدنی چینل سے آپ نے سیکھا، اور جو اچھی اچھی نیتیں کی، میں چاہوں گا کہ وہ بصورت کال ہمیں موصول ہو تاکہ ہم یہ بھی شیئر کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بڑی تعداد، ایک اکثریت ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں. بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہوتے ہیں کہ جو ان دنوں میں، ان راتوں میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، نگرانی شورا سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور اس کی برکتیں مسلمانوں کے لیے، دنیا عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا. جائزہ کا مطلب عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے. جی ہاں، جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، کوئی اس کو کام دیا جاتا ہے، وہ کام پورا کرتا ہے، تو اب کام کرنے کے بعد اسے امید ہوتی ہے کہ اب مجھے جس نے کام دیا تھا اور جس کے حکم پر میں نے کچھ کام کیا ہے، کچھ کوشش کی ہے، کچھ محنت کی ہے، اب مجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو مسلمانوں کے لیے ایک تو رمضان پورا ہی رحمت کا مہینہ گزرا، لیکن جو ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو آنے والی شب اور آنے والا دن، یکم شوال المکرم کا دن، یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص برکتوں کا دن ہوتا ہے، اور انعام کی رات اس کو قرار دیا گیا، کیونکہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی لیکن رب کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رات کو بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. جی ہاں، روایات میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ یوں تو پورا ہی رمضان اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو بخشتا ہے، روزانہ لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں. 27ویں شب آتی ہے، اس کی اپنی خاص فضیلت ہے. لیلۃ القدر، اس کی اپنی خاص فضیلت ہے. روزانہ سحری کے وقت کے اپنے فضائل ہیں، افطار کے وقت کی برکتیں جدا ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تعداد کے اندر، پورے اس ماہ مبارک کے اندر گناہگاروں کی مغفرت کی ہوتی ہے، اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی گنتی کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو کتنے بڑے انعام کی بات ہے، اور ہمیں یہ جو عید سعید کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو واقعی شریعت کے مطابق اگر گزارنے کی توفیق مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں پر لیلۃ الجائزہ کا تذکرہ کیا ہے، فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، تو وہاں پر اس آیت کریمہ کو لکھا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے فضل پر خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو عید کا مطلب بھی خوشی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے اس انعام پر، اس کی اس عنایت پر، جہنم سے آزادی ملنے کے پروانے پر، اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم نعمت پر ہمیں خوش ہونے کا حکم ملتا ہے. لیکن ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، خود صحابہ کرام علی مردوان نے، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، عید کے دن جو آپ غمزدہ تھے، رو رہے تھے، جب لوگ آپ سے عید ملنے کے لیے گئے، مبارکباد دینے کے لیے گئے کہ خلیفہ ہیں، ان کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک جو دستور ہے شروع سے ہی مسلمانوں کا، جب حاضر ہوتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غمزدہ پاتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کچھ اس طرح کا اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں کہ میرا معاملہ کیا ہے. اور بزرگان دین کے واقعات کہ خوشی تو وہ منائے کہ جسے اس بات کی گارنٹی مل چکی ہو کہ اس کے روزے، اس کی تراویح، اس کی عبادتیں، رمضان مبارک میں کی جانے والی اس کی کوشش اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہو. تو دونوں پہلوؤں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یقیناً سنت ہے, لیکن جو دوسرا پہلو ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے, اور بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر جس پہلو کا آپ غلبہ دیکھتے ہیں, رمضان کے آخری دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, آج شب عید کو بھی آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور وہی بزرگان دین کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جو ایک غم کی کیفیت ہے, جو ایک رمضان المبارک کے جدا ہو جانے پر افسوس ہے, جو ملال ہے, اور نہ صرف افسوس ہے ملال ہے بلکہ اس غم کے اندر جو رونا ہے, یہ دوسرے پہلو کی عکاسی کرتا ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے. خوش ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت کا, اس کے فضل کا, اس کی نعمت کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے, لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ دبا ہوا معلوم ہوتا ہے. کہ اگر ہم اپنے اطراف پر نظر دوڑاتے ہیں, اپنے گھروں کے معاملات کو دیکھتے ہیں, اپنے ہمسایوں کو دیکھتے ہیں, اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھتے ہیں, ہماری عید کی تقریبات کو دیکھتے ہیں, عید کے دن کہیں جانے کو دیکھتے ہیں, کسی کا ہمارے گھر آنا ہو اس کو دیکھتے ہیں, عید کے دن ہم اپنی مصروفیات کا اگر جائزہ لیتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی خوشی تو ہونی چاہیے, لیکن اس خوشی کے موقع پر جو اللہ تبارک و تعالی کی اتنی کثرت کے ساتھ معاذ اللہ نافرمانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. دیکھیں, شریعت مطہرہ نے ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا, سنت ہے. اس کے علاوہ بھی زندگی کے اندر بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, اور ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں, اسی طرح ہم دن مناتے ہیں. اسلام کے اندر دن منانے کی ایک بڑی تاریخ ہے. اسی طرح یوم ولادت مناتے ہیں, ہم یوم وصال مناتے ہیں بزرگان دین کا. تو اسلام کے اندر دن منانے کا کوئی بھی چیز ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنے کا, تقاریب کا کانسیپٹ تو بہرحال موجود ہے, جہاں جتنا موجود ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس سیلیبریشن کے اندر ہمارا اپنا انداز کیا ہوتا ہے, یہ غور طلب بات ہے. جی ہاں, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور مدنی چینل پر جو آپ کو مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں, تو یہ اس انداز کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کے لیے ذہن دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے شادی کریں اور ضرور کریں, لیکن شادی کرنے میں اور اس کی تقریبات میں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. عید منائیں اور ضرور منائیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے کہ اس نے عید کے دن کو مسلمانوں کے لیے مہمانی کے طور پر ارشاد فرمایا, اور اسی وجہ سے یہ حکم شریعت ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی کا دن ہے اور ہم روزے سے ہوں, نہیں, بلکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع کیا گیا, تو اس کو منانے کا حکم ہوا نا کہ آپ منائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا اس پر خوش ہوئیے, لیکن اب کیسا خوش ہونا ہے, کتنا خوش ہونا ہے, اور اس خوش ہونے کا ہمارا انداز کیا ہے, یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے انداز کو دیکھتے ہیں اور اپنے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں, تو بعض اوقات بڑا عجیب فیل ہوتا ہے, گویا کہ کسی نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے, وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. جی ہاں, بعض اوقات واقع معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اور ہمارا انداز اتنا عجیب و غریب ہو جاتا ہے کہ شاید غیر بھی دیکھ کر تعجب کرتے ہوں کہ یہ کیا مسلمان کا انداز ہے. شرمائیں یہود, غیر مسلم شرما جائیں, ایسے ایسے کام جو ہے وہ بعض نادان کر لیتے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف ہماری بار بار توجہ دلائی جاتی ہے, بار بار کہا جاتا ہے, بار بار ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خدا را خوش ہوئیے, خوشی منائیے جہاں تک شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے, لیکن اپنے رب عز و جل کی نافرمانی میں ہرگز ہرگز قدم نہ بڑھائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو, ہماری تقریبات کو, ہمارے انداز کو, ہماری تہذیب کو, ہمارے تمدن کو, ہمارے ملنے جلنے کے انداز کو, ہماری دعوتوں کو, ہمارے لباس کو, ہمارے ظاہر کو, جی ہاں اور ہمارے باطن کو بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ مسلمان تو اس زندگی کے اندر اور اس دنیا کے اندر آیا ہی امتحان کے لیے ہے. ہو سکتا ہے یہ فیل ہوتا ہو کہ اگر یہ سب کچھ چھوڑ دیں, اور یکسر ہم جو انداز ہمیں بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر اس کو اپنا لیں تو پھر ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں کم ہو جائیں اور ہمیں بڑا تکلف کرنا پڑے گا, بڑی مشکل کے اندر ہم آ جائیں گے. میری زندگی میں سے گویا کہ ایک جو خوبصورتی ہے اپنے تئیں آپ سمجھتے ہیں وہ نکل جائے گی. لیکن یاد رکھیے کہ مسلمان تو اس دنیا کے اندر آیا ہی امتحان کے لیے ہے. دس از دا ٹیسٹ فار یو اینڈ می, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے, ہر مسلمان کے لیے امتحان ہے. مسلمان بے لگام نہیں ہو سکتا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو جی میں آیا کر لیا, جس چیز کا خیال آیا اسے اپنا لیا, جیسی زندگی چاہی گزار لی, یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے, یہ غیر مسلم کے لیے کہ جس کا دوبارہ مرنا, مرنے کے بعد اٹھنے کا کانسیپٹ ہی نہیں. مرنے کا کانسیپٹ تو ہے, دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ موت کا انکار نہیں کرتا, خواہ وہ کیسا ہی ہو. یہاں تک کہ جو خدا کا انکار کرنے والا ہے وہ موت کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ مشاہدہ ہے اس کے سامنے ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے, مرنا ہے, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اس چیز کو. لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہر ایک کا اعتقاد نہیں ہوتا. جی ہاں, مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ میں نے مرنا تو ہے ہی, مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھایا بھی جانا ہے. نہ صرف اٹھایا جانا ہے بلکہ سوال جواب مجھ سے کیے جانے ہیں, بڑے معاملات ہیں میرے ساتھ جن کا مجھے سامنا کرنا ہے. قرآن و حدیث میں جو مجھے بیان کیا گیا ہے وہ ساری باتیں اس کے پیش نظر ہونی چاہیے. اسی لیے مسلمان کبھی بے لگام نہیں ہو سکتا. یہ قیودات اور یہ جو شریعت مطہرہ کی باؤنڈریز ہیں اور جو قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے حلال اور حرام کی تقسیم کی گئی ہے کہ دس تھنگ از پرمیزیبل فار یو, دس تھنگ از ناٹ الاؤڈ فار یو, یہ تمہارے لیے اجازت ہے اس کام کے کرنے کی اور اس کی اجازت نہیں. تو یہ تو وہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہے یا جیسے کسی نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے ہی اس نے ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا کہ میں مسلمان ہوں. تو مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مجھے آزادی نہیں ہے ہر کام کے اندر, میری باؤنڈریز ہیں اور میری حدود ہیں. اب جو اس کو کراس کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اس پہلے کمٹمنٹ کا خون کرتا ہے جو اس نے رب عز و جل کے ساتھ کیا, اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ایمان لایا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لایا, رسالت کا جو اقرار کیا, تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آفٹر آل شریعت مطہرہ اور اس کی پاسداری ہی ہے کہ جب میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, میں رسول مانتا ہوں, پیغمبر مانتا ہوں, تو ان کے فرامین پر عمل کرنے کا میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں. اور وہی پابندی آج کی رات ہمیں بھی کچھ یاد کراتی ہے. جی ہاں, ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین اس وقت بھی کچھ کرنے کا ذہن رکھتے ہوں, کچھ پلاننگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہوں, صبح کے لیے مشاورت ہو رہی ہوگی گھر کے اندر یا باہر یا کہیں بھی ہم نے کچھ بھی کرنا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور یہ غور کر لیجئے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ باؤنڈریز کے اندر ہے یا باؤنڈریز سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے اور ملاقات کا انشاءاللہ زوزل ابھی سلسلہ ہے, رات بھر یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آئیے باپا کیا فرما رہے ہیں, باپا کی طرف چلتے ہیں. جو بھی چیزیں وہ ٹیبل کے کونے پر رکھ دیں, پہلے ہاتھ ملا لیں اور مہربانی کر کے ایک ہی بار ہاتھ ملانا تو آپ کے سامنے دیر بہت ہو گئی ہے. میرا تو جلدی سے شروع کرنے کا ارادہ تھا لیکن یہاں ابھی تیار ہی نہیں تھی تو دیر ہو گئی. مہربانی کر کے جلدی جلدی صرف ایک بار ہاتھ ملانا, گفتگو بات چیت نہیں کرنا, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تو انشاءاللہ اس طرح جلدی سب کی باری بھی آ جائے گی اور آسانی بھی ہو جائے گی میرے لیے, ورنہ آپ بولیں گے نعت پڑی جا رہی ہے میں شاید میری سمجھ میں آئے نہ آئے. تو ایک ہی بار ملنا ہے, پیشانی چوم چومنا ہے تو مجھے لکھ کر دے دو, تو آٹوگراف دے دو, تو اس طرح کا کوئی مطالبہ نہ کیا جائے. آپ کو تحفہ انشاءاللہ یہاں سے مل جائے گا اور عیدی بھی انشاءاللہ یہاں ملے گی آپ کو. جس کو یہ انشاءاللہ نمبر وار غالباً پکارنے کا کوئی سسٹم ہوگا تو اطمینان سے بیٹھیں گے, نمبر انشاءاللہ پکاریں گے تو نمبر آ جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال وغیرہ نہیں, ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ اسلامی بھائی اور بڑی ہی سعادت کی بات ہے اور ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اس بات کی تمنا رکھتے ہیں, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا یہ سعادت کی بات ہے. ہر شخص کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں سے میری ملاقات ہو جائے, فلاں سے میں ملنے میں کامیاب ہو جاؤں, لیکن بہرحال مسلمان مسلمان ہی ہے, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے میری ملاقات ہو جائے. جی ہاں, اور سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی کے جو آج کی رات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے. کچھ اس میں اعتکاف والے اسلامی بھائی ہوں گے, کچھ اور جو ہم کیٹیگریز بناتے ہیں کہ قافلوں میں جو سفر کر رہے ہیں چاند رات سے, جن جن کو اجازت ہے, اور یہ مناظر انشاءاللہ آپ کو بار بار جو ہے وہ ہم دکھاتے رہیں گے. امیر علیہ سنت کی زیارت بھی جاری رہے گی, ملاقات کے مناظر بھی جاری رہیں گے, وہاں پر بھی الحمدللہ کلام پڑھے جاتے ہیں, ان کا بھی سلسلہ رہے گا اور یہاں سے ہم مدنی پھول بھی حاصل کرتے رہیں گے. آپ نے نیتیں ضرور ہم کو بھیجنی ہیں کہ اس دفعہ آپ اپنی عید میں کیا تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں دیگر سلسلوں میں فیضان سحری کا سلسلہ ہوتا تھا, اسی طرح نگرانی کے شورا کے سلسلے میں روزانہ مغرب کے بعد جو ہوا کرتا تھا رمضان مبارک کے دوران, تو کئی ایک مسلمان عاشقان رسول اپنی نیتوں کا اظہار کرتے تھے اور واقعی ان کی آواز سے, ان کی گفتگو سے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ٹھان لی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری جو ہے وہ کر لیا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو ان کو قبر میں اور حشر میں کامیابی کا ضامن کر دیتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی نیک بنائے. تو بات ہے سعادت مندی کی اور بات ہے اپنے ذہن کو مثبت انداز پر تبدیل کرنے کی. شیطان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے, جی ہاں بڑی ہی مشہور بات ہے, تقریباً ہر ذی شعور اس بات کو جانتا ہے کہ رمضان مبارک کے آتے ہی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جو ہی رمضان مبارک کی چلے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے, اختتام ہو جاتا ہے, رمضان چلا جاتا ہے تو شیطان دوبارہ آزاد ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت نے ایک بڑا ہی پیارا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں تحریر فرمایا ہے, کہ شیطان جو ہے وہ جیسے آزاد ہوتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور ہماری توجہ دلانے کے لیے کانسیپٹ بڑا ہی پیارا ہے کہ امیر سنت فرماتے ہیں سارا سال مسلمانوں نے اپنے انداز پر گزارا ہوتا ہے، رمضان آتے ہی ایک دم سے نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، آپ بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہوں گے جو سارا سال ایک بھی نفلی روزہ نہیں رکھتے لیکن الحمدللہ 30 دن روزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عام دنوں میں عشاء پڑھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے تو رمضان میں عشاء تو کیا تراویح بھی ادا کر لیتے ہیں، عام دنوں کے اندر جو گناہوں کے قریب ہوتے ہیں رمضان میں الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں ان سے دور ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ایک بڑا چینج آتا ہے، بڑی تبدیلی آتی ہے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے، تو اب شیطان تو قید ہو گیا اور شیطان یقیناً نیکیوں سے بدحواس ہوتا ہے، مسلمانوں کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا اس کو یقیناً پسند نہیں، ہمارا دشمن ہے اور گناہوں سے وہ خوش ہوتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کی وجہ سے رمضان میں تو وہ قید رہا اور ویسا کام نہ کر سکا جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا، اب جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنے طور پر بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جو مسلمانوں نے 30 دن کے اندر نیکیاں کمائیں اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب میرے بدلے کا وقت ہے، اب میں آزاد ہو گیا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جھکتا ہے، تو امیر سنت نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ کہیں شیطان اپنے اس مقصد میں کامیاب تو نہیں، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہمارا حال کیا ہے، کہ شیطان ناکام ہے یا کامیاب، کیا ہوتا ہے رمضان کے جاتے ہی، رمضان جا چکا اب کیا ہو رہا ہوگا، یا ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کل کے بارے میں جو ہم سوچ رہے ہیں، آج رات جتنی باقی ہے اس میں ہم جو سوچ رہے ہیں، شیطان کہیں اپنی کامیابی کی طرف تو گامزن نہیں کہ ہمیں اس نے گناہوں پہ لگا دیا، سوال کیجئے، جواب لیجئے اور جو درست کام ہو اس کو اپنا لیجئے، تو شاید یہ جواب ملے گا کہ شیطان بڑی حد تک کامیاب دکھائی دیتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے اور اپس کی بات ہے کہ نماز عید پڑھتے ہی جب ہم گھر آتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ہماری عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو بہت ساری پلاننگز کے اندر پلانڈ گناہ ہوتے ہیں کہ فلاں فلم دیکھنی ہے، اور معاذ اللہ جو نامحرم عورتوں کے ساتھ دوستیوں کا سلسلہ ہے، نامحرم لڑکے لڑکیوں کا، عید کے دن ظاہر ہے کہ یہ آپس میں جس سے تعلق ہے اس میں جیسا بھی اپنا اظہار کرتے ہوں گے وہ گناہوں میں کس قدر اضافہ کر دیتا ہوگا، اسی طرح گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا ذہن ہوتا ہے آؤٹنگ کرنی ہے، باہر جانا ہے، اس میں بھی کئی طرح کے گناہوں بھرے مواقع ہوتے ہیں، گناہوں بھرے مقامات ہوتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے جو یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ کہیں شیطان کامیاب تو نہیں، مجھے غور کرنا ہے، جی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں شیطان کو ناکام، نامراد، بدحواس، پریشان کر رہا ہوں یا اس کو خوش کر رہا ہوں، رب عز و جل کی رحمت دیکھیے کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نورانی فرشتے، جی ہاں اللہ تبارک و تعالی کے خاص فرشتے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور وہ مسلمانوں میں، لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جسے عطا کیا جائے، رب عز و جل کی رحمت کے سوال کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں سے حصہ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو میں اس وقت کہاں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت جب مجھے پکار رہی ہے، اس کا نظام ہے، فرشتے پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کی آواز نہیں سن پاتے لیکن ہمیں حدیثوں کے اندر یہ مضامین بیان کیے گئے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ سچ ہے اور وہ حق ہے، ایک لمحے کے لیے اس کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے، خیال میں لائیے، تصور کیجئے کہ ایک طرف رب عز و جل کا منادی اس کی طرف سے بھیجا ہوا یہ ندا کر رہا ہے کہ رب کی رحمت کی طرف آؤ. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سوال، مغفرت کا سوال کرنے والے کو عطا کیے جانے کا اعلان ہو رہا ہے. اور اس وقت میں اس منادی کے سوال کی طرف مائل نہیں ہوں، میں کسی گناہ کی طرف مائل ہوں. کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ جس وقت ہمیں عطا کیا جا رہا ہے ہم اس عطا سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری محرومی ہوئی کہ ہم نے گویا کہ اپنے اوپر خود ہی رحمت الہی کے دروازوں کو بند کر لیا، اس کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے. ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین. نیت کیجئے اور ہمت کیجئے. جی ہاں، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. رب کی رحمت اور بندے کی اپنی کوشش، یہ بہت ضروری ہے. اللہ جسے چاہے جب چاہے دل بدل دے، وہ مقلب القلوب ہے. لیکن دیکھیں، ہمیں کوشش کا بھی تو حکم ہے نا، ہمیں تگ و دو کرنے کا بھی تو حکم ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے کاموں میں لگائے رکھنے اپنے آپ کو اور اس کی نافرمانی سے بچانے کا بھی تو حکم ہے. تو ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا. کیا خبر، کیا خبر، کیا خبر کہ ہماری یہ چھوٹی سی ٹوٹی پوٹی کوشش اللہ تبارک و تعالی کو پسند آ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور آپ کو بھی شامل کرتے ہیں کہ آخر آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. محمد شہزاد سعودیہ سے بول رہا ہوں. مجھے کسی آدمی نے پیسے دیے تھے ادھر مکہ میں، بولا تھا کہ وہ تو جو کبوتر ہوتے ہیں نا ان کو وہ یوگا جو ہوتا ہے وہ ڈال دینا، ایسا بولا تھا. تو وہ میں ایک دو نہیں رہا تو میں ابھی بس کیا کروں، بس یہ سوال مجھے آپ بتا دیں. میں جو تھوڑا پریشان تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال شاید انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا یا وہ دوست نہیں رہا، تھوڑا سا کنفیوژن ہے. بہرحال دیکھیے، جس کام کے لیے انہوں نے آپ کو پیسے دیے تھے وہی کام میں ہی آپ اس کو خرچ کریں گے. اور اگر آپ کو یاد نہیں رہا تو اب وہ کام کر لیجئے، تاخیر ہو گئی. اور اگر بالفرض جو ہے وہ آپ نہیں کر پا رہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو آپ اس کو رقم لوٹا دیجئے یا اس سے رابطہ کر لیجئے کہ بھائی آپ نے جو مجھے کام کہا تھا وہ میں نہیں کر پایا، اب اس رقم کا کیا کرنا ہے. تو جس طرح کی وہ اجازت دے، جس کام کا وہ کہیں اس کا الٹرنیٹو جو بھی آپ کو پیش کیا جائے تو آپ جو ہے اس کے مطابق عمل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بات ہو رہی تھی اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا تذکرہ تھا. دیکھیے، اس کے لیے آپ کو کوشش ضرور کرنا پڑے گی اور عملی اقدامات اس کے لیے کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ لازم ہے، بہت زیادہ لازم ہے. اس پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. یہ ایک دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. جی ہاں، کیا آپ اپنے بچے کو برے بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کی دوستی جو ہے وہ کسی نالائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہ ہو، پڑھے لکھے اچھے محنتی کے ساتھ ہو تاکہ یہ بھی پڑھائی کے اندر دل لگائے. آپ اپنے بچے کو کبھی بھی شرابی کی یا کسی اور بری عادت میں مبتلا شخص کی صحبت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں، ہر عقل مند آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اس کا اثر ہوگا، ویسا ہی رنگ ہوگا. اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ استاد ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو کیا سمجھاتے ہیں؟ سارا دن کیا پڑھاتے ہیں؟ بڑی بیسک چیز ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنا. لیکن جب ہمارا اپنا معاملہ آتا ہے تو شاید یا تو ہم بھول جاتے ہیں یا یاد ہونے کے باوجود ہم صرف نظر کر جاتے ہیں کہ دوسروں کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بری صحبت سے بچو، لیکن جب ہمارا معاملہ آتا ہے تو کچھ معاملہ جدا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس بری صحبت سے بچانے کا ذہن کیوں نہیں رکھتے؟ جی ہاں، ہم اپنے آپ کو اپنی صحبت کے سپرد کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارا معیار جو ہے دوست بنانے کا یا صحبت اختیار کرنے کا یا کسی کے ساتھ بھی ہم نشین ہونے کا شاید یہ ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے کا میرا دل چاہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، جہاں میرا قلب مائل ہوگا میں اس کے ساتھ صحبت کو اختیار کر لوں گا۔ اب وہ میرا میلان اس کی طرف درست ہے یا غلط ہے، یا جس کی طرف میرا میلان ہے وہ شخص اچھا ہے یا برا ہے، یہ ہم نہیں غور کرتے۔ بس میرا دل لگنا چاہیے، مجھے مزہ آنا چاہیے۔ اب وہ کیسا بھی شخص ہے لیکن مجھے چونکہ مزہ آ رہا ہے تو میرے وہی گیدرنگ ہوگی اور میرا وہی انداز ہوگا۔ تو جب آپ دوسروں کو بری صحبت کے برے اثرات کے بارے میں کہتے ہیں تو اپنے بارے میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ جی ہاں، میں ان والدین سے سوال کرتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کے بارے میں تو یہ ذہن رکھتے ہیں لیکن خود جو ہے اچھی صحبت سے دور بھاگتے ہیں اور بروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو جب دوسروں کے لیے بری صحبت بری ہے تو میرے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم اپنی صحبت کو تبدیل نہیں کریں گے تو شاید ہمارے لیے اچھا ہونا اور نیک ہونا بہت زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ ایک کال ہے، اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزوجل اس کے متعلق کچھ اور مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی سنائیے۔ مجھے جاننا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے فطرہ جو دیتے ہیں، یہ اس سے کتنے دن پہلے دینا چاہیے؟ فطرہ کتنے دن پہلے دینا چاہیے، یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو دیکھیے، فطرہ اگر آپ ایڈوانس دینا چاہتے ہیں، پہلے ہی دینا چاہتے ہیں، عید کے دن فطرہ لازم ہوتا ہے۔ صبح صادق کے وقت جو صاحب نصاب ہو اور جو دیگر شرائط ہیں وہ پائی جائیں تو اس پر فطرہ دینا اب لازم ہو گیا، اب اس کو دینا ہی دینا ہے۔ رہا یہ سوال کہ کتنے دن پہلے دے سکتا ہے، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان کے دنوں ہی میں فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا تشریف لے، ایسا مرحبا۔ تو کتنے دن پہلے ادا کر سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، آپ جتنے دن پہلے چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ملاقات کے مناظر بھی آپ کو دکھائے جاتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً آپ کو وہاں پر پڑھے جانے والے کلام بھی پیش کریں گے۔ آج صاحب تشریف لیا ہے، انشاءاللہ کچھ سوالات میں بھی ان سے عرض کروں گا، آپ کے کالز بھی ہم لینا چاہیں گے۔ اور آج جو ہے ظاہر ہے کہ شب عید ہے، آج کی رات کے حوالے سے اگر آپ سوال کریں گے تو یہ موضوع سے مناسب ہوگا۔ اسی طرح کل عید کے دن عید کیسے منانا چاہیے، اور ایک اور موضوع میں آپ کو عرض کیا چاہوں کہ آپ نے مدنی چینل پر جس نے جتنا وقت گزارا رمضان مبارک کے مطابق، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی جو آپ کے لیے نئی ہوں گی، ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ دیکھا ہو یا چند بار دیکھا ہو یا بہت دفعہ دیکھے، لیکن آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی اس سے متعلق سوال ہے کہ یہ کیوں یا یہ کیسا ہے یا یہ چیز میرے لیے نئی ہے، اس میں کیا حکمت ہے، آپ ضرور سوال کیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو آپ کے سوالات کا جواب بھی پیش کیا جائے گا۔ اور مجھے بتایا گیا کہ آج صاحب کے حوالے سے کچھ کال جو ہے وہ آلریڈی بھی موجود ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ عزوجل اب جو کالز آئیں گے انہیں بھی شامل کریں گے۔ آج صاحب کالز لیں یا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جس طرح آپ چلائیں گے انشاءاللہ، ہمارے کچھ اسلامی بہن نے ہمارے لیے ویڈیوز بھی تیار رکھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ کچھ مدنی گلدستے ہیں اور عوامی مدنی گلدستے ہیں، یعنی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دکھائیں گے، اس پہ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ کالز سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سفیان کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا عمران بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لیلۃ الجائزہ جو ہے انعام ملنے والی رات ہے, تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ انعام کیا ہر ایک کو ملے گا, کیا گنہگار نیکوکار سب کو انعام ملے گا, یا کوئی مخصوص بندے ہیں صرف انہی کو انعام ملے گا؟ جواب ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال بھی دے دیجیے, ہم تین کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ عزوجل آگے بڑھیں گے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فیضان باول ملنا کراچی سے عرض کرتا ہوں. حاجی عمران صاحب, آج ماشاءاللہ آپ کا موضوع لیلۃ الجائزہ ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی 29 راتیں تراویح میں گزاری, عبادات میں گزاری, قرآن پاک پڑھنے میں گزاری, جن جنہوں نے اعتکاف کیا ماشاءاللہ انہوں نے تو خوب عبادتیں کی ہوں گی, تو یہ چاند رات آئی ہے تو اس میں تھوڑا شاپنگ وغیرہ گھر والوں کے ساتھ بازار میں جانا اور تھوڑا ہنسی مذاق تفریح ماحول, تو کیا یہ ایک دن ہم خوشی سے یہ نہیں گزار سکتے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دے دیجئے, دو موضوع جمع ہو گئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عابد بات کر رہا ہوں باب المدینہ سے کراچی سے. میرا حدیث صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہے, اور قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے لیلۃ الجائزہ کا ذکر؟ رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب, تقریباً لیلۃ الجائزہ اور اس کے منانے کے انداز سے متعلق جو پہلا تو سوال, کس کو ملے, کس کو ملے, کیا گناہگاروں کو اور اس طرح کے وقت گزارنے والوں کو بھی انعام مل سکتا ہے یا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. یقیناً یہ ایک برکت والی رات ہے, اور جنہوں نے نیکیاں کی, پرہیزگاری اختیار کی وہ ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب نیکوکاروں کو ہی سب کچھ ملے گا تو پھر گناہگار کہاں جائیں گے. تو گناہگار کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اسے بھی اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو استغفار کرے, توبہ کرے, ڈٹائی نہ کرے, بے باکی نہ کرے, اور اپنے گناہ پر ڈٹا نہ رہے. صحیح. یہ جو محسوسات ہیں نا, یہ بھی اچھے محسوسات ہیں. جو آپ کے جو محسوسات ہیں یہ بھی اچھے محسوسات ہیں. یہ محسوسات بھی نیکی کی علامت ہیں. ماشاءاللہ. جو ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ کیا یہ ان کو بھی ملے گا, یعنی اپنے آپ کو بندہ جب گھٹیا محسوس کرتا ہے, نکما محسوس کرتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن اور ہم نیکیوں میں نہ لگ سکے, تو اس کیفیت کو محسوس کرنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی نیکی ہے, ایک اچھا انداز ہے. یہ توازو ہے, یہ عاجزی ہے, یہ بھی بندگی کی ایک اعلیٰ قسم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرے, انکساری کرے, اور اس بات پر ندامت کا اظہار کرے کہ ندامت توبہ ہے. تو ظاہر جب سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے, تو شرم و حیا اور یہ افسوس, امید ہے کہ یہ انعام و اکرام کا سبب بن سکتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے کہ جہاں نیکوں کو مل رہا دیں کے صدقے ہم بھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص بیان کرتا تھا اور بیان میں قیامت کے روز اس کو کہا گیا کہ تو بیان کرتا تھا, واعظ کرتا تھا, اور تو نے زندگی بھر واعظ میں میرے بندوں کو میری رحمت سے نا امید کرتا رہا. صحیح. ایک ہی پہلو کو ایک ہی زیادہ پہلو کو. لہذا آج میں تجھے اپنی رحمت سے محروم کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے, اور اچھا گمان کرنا چاہیے. خدا عز و جل اپنے بندوں کے ساتھ ویسا جیسا اس کے ساتھ گمان کیا جاتا ہے, تو ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. وہی میں ایک خوف کی بات ضرور کروں گا اس میں کہ بے باک جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا فرق کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے دونوں چیزیں بیان کی نا, اب مایوس تو نہیں ہونا چاہیے, بے باک بھی نہیں ہونا چاہیے. تم کسی کو کیسے پتا چلے کہ میں بے باک میں شمار ہوں؟ اس کو فیلنگ ہی نہیں ہے, اس کو نافرمانی کی فیلنگ ہی نہیں. جیسے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے جنت کی امید کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. تو بندہ اپنے استغفار کی طرف, توبہ کی طرف, ندامت کی طرف آتا رہے, اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا رہے. اور یہ بھی ایک کیفیت ہے نا کہ یا اللہ میں تو نیک ہوں, میں تو نیک ہوں نہیں, سر گناہگار بندہ ہوں. تو یہ کیا پتا اس کا یہ کہنا اللہ کے حضور قبول ہو جائے کہ بندہ میرے آگے عاجزی کر رہا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے رحمت کا, اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں کہ وہ آج کی اس انعام کی رات ہمیں محروم نہ فرمائیں. آمین. دوسرا سب اسی کے ساتھ ہی جو تھا کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ تو ہے, لیکن ہم نے جب پورا ماہ جو ہے وہ کوشش کی, تراویح بھی ادا کی, روزے بھی رکھے, دن بھر بھوک پیاس بھی برداشت کی, تو تھوڑا سا لائٹر موڈ نہیں ہونا چاہیے آج کی رات؟ تھوڑا سا ہنسی مذاق اور تھوڑا سا ایزی نہیں ہم کو ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں آج کی رات جو ہے نا, امیر سنت نے بہت پیاری بات کی مدنی مذاکرے میں رات کو, آج کی رات بھی خاص توبہ اور استغفار کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بے شمار بندوں کو آج کی رات جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے. یعنی رمضان مبارک کا جو پورا مجموعہ ہے جن کی مغفرت ہوئی, ان رمضان مبارک میں جن کی مغفرت ہوئی, جو بخشے گئے, ان کا جو مجموعہ ہے ٹوٹل وہ آج کی رات بخشنے کی بشارتیں ہیں. بہت پیاری بات کی پاپا نے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مغفرت مانگنی ہے تو کوئی ڈٹھائی اور ہنسی مذاق کرتے کرتے تو مغفرت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ تو آج تو رات, حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی رات ایک طرح سے سنجیدگی کی رات ہے. ایک اپنا دیکھ, اپنا اپنا کانسیپٹ ہے. تو ان معنوں کا سنجیدگی کی رات ہے کہ یہ رات بھی زندگی میں ہمیں یہ ایک رات ملتی ہے, اور ایک عید الاضحیٰ کی بھی رات ہے, وہ بھی برکت والی رات ہے. اس طرح چند ایک راتیں اگر آپ غور کیجئے, یہ بتائیے کہ شب قدر آپ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی رات آتی ہے. شب برات کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی رات آتی ہے. معراج کی رات کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی رات آتی ہے. رحمت کی رات آتی ہے. اس طرح کی جو راتیں آتی ہیں, ان راتوں کو آپ کس طرح گزارتے ہیں؟ عبادت میں, ریاضت میں. اب آپ کہیں گے رمضان مبارک میں پوری عبادت کی, ریاضت کی, تو اب اگر اس کو بالفرض کسی نے ایسا کیا بھی, تو ہم کہیں گے کہ اس نے سارا ماہ مزدوری کی, تو یہ تو مزدوری لینے کی رات ہے. تو مزدوری لینے کی رات میں آدمی تو مزید کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر, اچھے سے اچھے انداز میں اس کو انعام اور اکرام سے انعام و اکرام سے نواز آ جائے, نہ کہ اس میں آدمی ڈٹائی کرے, مذاق مسکری کرے. مطلب ایک یہ میں گناہ نہیں کہہ رہا, صحیح گناہ نہیں, جو گناہ ہے وہ گناہ ہے, لیکن نارمل جو آپ جس کہتے ہیں نا, تھوڑا موڈ بنانے والی بات کر رہے ہیں آپ, یہ تھوڑا موڈ بنائے تو ٹھیک ہے آدمی, چلو مطلب کہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر بات چیت کر لی. غفلت والا انداز نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. پھر کچھ مطلب کہ عبادت اور ریاضت کر لی, تلاوت کر لیا, اللہ سے دعا کر لی, رات سوئے تو تہجد کی نماز پڑھ لی. تو یوں مطلب کر کے اگر رات گزاری جائے, مطلب دیکھیں ہمارے یہاں ہلّا گلے کا ایک کانسیپٹ دے دیا گیا ہے. جی ہلّا گلا, جی اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. شاید میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی کیا رائے, کہ ایک بھاری اکثریت میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا, آج کی رات کی جو اہمیت جیسے آپ نے ابھی بیان کیا اور ہم بیان کرتے ہیں سنتے ہیں, تو شاید ایک بھاری اکثریت کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے اور اس کے فضائل بھی نہیں معلوم ہوتے. یعنی وہ شخص ہے جو سارا رمضان ہی عبادت کر رہا ہے, تو وہ یقیناً ایک مثبت سوچ والا شخص ہے جو عبادت میں کوشش کر رہا ہے, لیکن اس رات کو بھی عبادت کی رات کے طور پر سمجھنا یہ کانسیپٹ نہیں ہے, شروع سے پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں شروع سے یہ تصور ہمیں بچپن سے دیا نہیں گیا ہے. جی دیکھیں تربیت سارا اگر آپ نچوڑ نکالیں گے نا ہماری بہرا روی کا, ہماری غفلتوں کا, تو آپ کو سارا نچوڑ ملے گا بچپن سے تربیت. یہ جو موٹی میری عقل میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں بچپن سے نمازیں تھیں تو وہ نمازی بنتے ہیں, جن کے گھر میں سوچ ہوتی تھی وہ یہ بنتے ہیں. اب شروع سے اس طرح کی سوچ ملتی نہیں ہے انہیں, ان کے پیچھے سے نہیں ملی. صحیح. تو جب یہ شروع سے جب یہ مینٹلٹی ہی ڈیولپ نہیں کی گئی ہے, یہ سوچ ہی نہیں. جیسا جمعے کی نماز میں باپ بچے کی انگلی پکڑ کر مسجد میں ٹوپی چڑھا کر لے جاتا تھا, ٹوپی پہنا کر, تو والا ہو کر بھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے لیے چلا ہی جاتا تھا. وہ بچپن سے اصل میں عادت بنتی ہے. تو جو عادت ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے. اب شروع سے اس طرح کی ہمیں ماحول نہیں ملا. گھر کے اندر بھی جب یہ چاند رات ہوتی تھی تو ایک ہلا گلا ہوتا تھا. اگر بچہ ماں باپ کو جس گھری میں جو کام کرتا دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ یہی وہ درست بات درست آسا ہے. اگر اس کو کوئی ایسا پوزیٹو ماحول مل گیا اور اس کا کوئی مائنڈ سیٹ تبدیل ہوا تو یہ الگ میٹر ہے. بٹ ادر وائز وہ اس کو بچپن سے ہی ایک اس کا مطلب مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہ رات یوں کرنا ہے, عید آئے تو یہ کرنا ہے, فنا تو یہ کرنا ہے, تو یوں کرنا ہے, وہ کرنا ہے, سارا اس کا بنا ہوا. بچپن سے اس کی تربیت ایسی ہے. لہذا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری بچپن سے تربیت کیسی ہے. صحیح. اب اگر اس کو کوئی ایسا صحبت مل گئی, ایسا ماحول مل گیا اور اس کی وہ نیگیٹیوٹی پوزیٹیوٹی میں تبدیل ہو گئی, وہ نیگیٹیوٹی ہے جی, اس کی پوزیٹیوٹی میں تبدیل ہو گئی, سو مدینہ مدینہ, ادر وائز پرابلم تو ہے ہی. تو اس لیے مطلب کہ آج کی رات کو لوگ عبادت کی رات کے طور پر شاید ابھی تک ان کو سمجھ نہیں سکے کہ آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, اللہ کی رحمت پانے کی رات ہے. اور جہاں مطلب تقسیم ہو رہا ہو نا, تقسیم ہو رہا ہو, وہاں پر غفلت نہیں کی جاتی. وہاں تو بہت زیادہ مطلب کہ کانشیس کہتے, کیا کہتا ہے اس کو, جی بہت زیادہ کانسنٹریٹ بھی ہونا چاہیے کہ میں آج میں رہ نہ جاؤں نا. یہ دیکھو دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, جہاں بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ فلان چیز, آج رات ایک رات ہے بھائی فائل جمع کرانے کی, جی دیکھیے اس پر رش کتنا ہوتا ہے, بل جمع کرانے کے آخری دن دیکھیں, تو یہ لوڈ اس پہ. تو آج کی رات ملی کہ بھائی یہ مجموعے کے برابر بخشے جائیں گے تو ہم کہاں جا رہے ہیں. صحیح. بخشش, اب اگر ایک شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے آج کی رات اپنے رب سے بخشش لینی ہے, مغفرت لینی ہے, اب وہ فیصلہ کر لے کہ وہ اس کو کیا راستہ اختیار کرنا ہے. میں یہ کہوں کہ سمپل نیکسٹ میں یہ کہوں کہ جیسے تقسیم کی رات ہے تو کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ ایک بڑی اکثریت ہے جس کو بخشش طلب کرنے کا اتنی گویا کہ توجہ ہی نہیں ہے, توجہ پڑی نہیں ہے یار, یہ بھی کوئی چیز ہے جو مجھے اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور مجھے اس کے لیے تو بخشش رہنا چاہیے. جہنم کی آگ سے اگر آزادی کا مزدہ ملتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یار, اس سے بڑی اور کیا چیز ہے. مطلب آدمی زندگی گزر جاتی ہے, آدمی بیچ دعا کرتے کرتے بزرگوں کی زندگیاں گزر گئیں تو, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو جہنم سے بچا کر جنت پہ داخل کیا گیا. یہ یاد رکھیے گا, یہ کامیابی کی علامت ہے. قرآن مجید کا یہ مضمون بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص جنت, جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے. یہ ذہن بنا لیجئے گا. تو اب یہ جہنم سے بچنے کی اور جہنم سے اپنی بچت کی صورت پیدا کرنے کی رات ہے. ہم نے زندگی بھر اتنی نافرمانیاں کی ہیں, ایک رات ایسی دی گئی ہے کہ آؤ تمہاری نافرمانیاں معاف کی جا رہی ہیں. اب غور کیجئے کہ ہماری نافرمانیوں کو معاف کرنے کی رات ہے تو ہم یہاں تو اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتے جائیں مغفرت لیتے جائیں, اقرار کرتے ہیں مغفرت لیتے جائیں. تو آج کی رات یوں لیلۃ الجائزہ, جیسے کہ یہ تیسرا سوال بھی جو تھا جی آج صاحب, اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی نام چونکہ نیا ہے بھوسوں کے لیے اور ظاہر ہے کہ کلیریفیکیشن بھی چاہیے ہوتی ہے, تو ان کے سوال سے ایسا محسوس ہوا کہ کیا اس کا کہیں حدیث کوئی اثر بھی ملتی ہے کیا. حدیث پاک کے اندر تو باقاعدہ آج کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات, اگلے دن جو بکرا جانور ذبح کیا جاتا ہے, جو ان دو راتوں کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا اس روز کے جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا. سبحان اللہ. تو روایتوں میں تو اس رات کو عبادت میں گزارنے کی ترغیب موجود ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے, نہیں ہے ہمارے لیے ہر وہ بات نہیں ہے جو ہمیں آج پتہ چلی, اگرچہ وہ صدیوں سے چلی آ رہی ہو. صحیح. ہم لوگ مطلب نہ عقلیں کل ہیں نہ ہمارے پاس علم کل ہے. بے شک. ہر روز ایک نئی بات آپ کو پتہ چلتی ہے کاروبار میں جب کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے تو یار یہ کہاں سے لے کر آیا, آپ کو نفع نظر آتا ہے, ارے میں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی بزنس کے اندر ہوتا ہے, پہلے تو بتا دیتے. تو جب بزنس میں کوئی نئی ٹپ ملتی ہے تو آپ کی باتیں کھل جاتی ہیں, ایکسیپٹ جلدی کر لیتے ہیں. دین میں اسلام میں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے جو نئی نہیں ہے, ہے پرانی, پتہ آج ہمیں چلی ہے, تو اپنی کم علمی کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ مجھے یعنی آج تک اس بات کا علم ہی نہیں تھا, آج پتا چلا تو اللہ تبارک. اب لوگوں کا عجیب مزاج ہے, مجھے ویڈیوز بتائی انہوں نے, انشاءاللہ مدینے کے ناظرین کو چلے ویڈیوز دکھاتے ہیں. جبکہ ہم نے جب عوام سے سوال کیے کہ عید کیا رات کیا, یعنی عید کیسے, جیسے کل عید ہے جی, اب عید گزارنے کا ایک اپنا اپنا تصور ہے. اچھا تو دیکھیں بھی ویڈیوز. جی جی تیار ہیں ویڈیوز تو دکھائیے. پہلا مدنی گلدستہ. جی عید ہم سادگی میں گزارتے ہیں, صبح اپنے نماز پڑھتے ہیں, آنے والوں سے عید ملتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, رات بھر کے ہم جاگے ہوتے ہیں, صبح جو ہے اپنے عید کی نماز پڑھ کے جو آتا ہے گھر پہ عید مل لیتے ہیں, عید ملنے کے بعد اس کے بعد سو جاتے ہیں, دوسری دن اپنے سسرال چلے جاتے ہیں. چھوٹی بیٹی ہے, وہ بولتی ہے پاپا کپڑے کے سوٹ چاہیے چار, میرے والا پاپا دو لے لو بچے, وہ بولتی نہیں چار چاہیے, کیا ہو میں نے کہا حالات صحیح نہیں, آپ بقرعید کو لے لینا. گھومنے جاتے ہیں تو تین دن بعد گھومنے بڑے جاتے ہیں, تین دن دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ہم لوگ تو سو کر گزارتے ہیں کیونکہ رمضان کی روزے رکھنے کے بعد ہم لوگ تھک جاتے ہیں. ہم پردیسی ہیں, ادھر بس ٹھیلا لگایا ہوا, عید کے بعد ہی گھر جاتے ہیں, عید پڑھتے ہیں, عید پڑھ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں, اپنا کام وام کرتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, اور کسٹمر جو ہمارے دوست ہیں وہ آتے ہیں ملتے ہیں. دعوتیں ہوتی ہیں گھر میں, کزن وغیرہ آتے ہیں, باہر جاتے ہیں عید میں, کپڑے پہنتے ہیں, چپل پہنتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, اچھے اچھے کھانے وغیرہ بنتے ہیں, مطلب مہمانوں کے یہاں جاتے ہیں, مہمان گھروں پر آتے ہیں. عموماً یہ کہ بچوں کی اور مطلب خواتین کی عید ہوتی ہے, مردوں کی تو یہ ہے کہ سیلری وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں پہ اور بیوی کی نظر کر کے اور آرام فرما رہے ہوتے ہیں. عید بچوں کی ہوتی ہے, بڑوں کی تو نہیں ہوتی. نماز کے بعد سو گئے تھوڑا سا, اس کے بعد زور کے ٹائم چلے گئے گھوم پھر لیے, بس دوستوں وغیرہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے, بس یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے عید والے دن. باقی تو پورا دن ویسے رمضان میں ہو گیا, یہ کام وام کرتے رہتے ہیں, پھر تھک بک جاتے ہیں, نیند پوری کر لیتے ہیں ایک دو دن میں. اور کیا رمضان کی تھکن ہوتی, روزے پورے ہوتے ہیں تو مطلب سوتا ہے آرام کرتا ہے. صبح اٹھے نماز پڑھی, دوستوں میں گئے ناشتہ واشتہ کیا, گھومے پھرے اپنے دوستوں رشتے داروں کے ساتھ. ہم لوگ گھومنے کہیں جاتے ہیں, نہیں نہیں سونے مرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا, رشتے داروں کے گھر چلے جاتے ہیں, یہاں وہاں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ کہیں گیمنگ زون وغیرہ چلے جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد وہ کچھ میٹھا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں الگ, پھر گھومنے کی پلاننگ کرتے ہیں, پھر دوسرے روز پھر جاتے ہیں ادھر, بس انجوائے کرتے ہیں. عبادت میں ہوا ہے اس کو, رمضان ختم ہوئے تو وہ خوشی میں سب کچھ نمازیں وغیرہ سب ختم کر دی اور فلمیں وغیرہ میں لگ گئے. خوشی ہونی چاہیے پر یہ نہیں کہ مطلب سب کچھ ہی بھول جائے, عبادت میں ہی گزارنا چاہیے. بچوں کے ساتھ گزار لیں, بھائیوں کے گھر پہ جائیں اپنے, اسی کے عید گزارنا. میرا خیال ہے اب دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, دیکھ لیجئے گا اس کو, کہ جس میں ناظرین سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیسا ہونا چاہیے. تو آج سب اب تک کے جو تاثرات ہمارے سامنے آئے ہیں, ہم نے جب عوام میں جا کر سوال کیا کہ آپ کیسے گزارتے ہیں, تو جو چار پانچ چیزیں جو مین آ رہی ہیں, جس میں سونے کا بھی تذکرہ ہے, گھومنے پھرنے کا تذکرہ ہے, دوستوں سے ملاقات کا ہے, اور کئی چیزیں ہیں, اور بعض چیزیں وہ بھی ہوں گی جو انہوں نے بیان نہیں کی ہوں گی, تو آپ کیا فرماتے ہیں اس اندازے عید کے بارے میں؟ وہ اکا دکا ہے, کوئی عبادت کے نام لے رہا تھا, سو جاتے ہیں, اس میں بھی نماز عید ہی کا تذکرہ تھا, سو جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, رشتے داروں کے جاتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, بھائی یہ دو چار چیزیں ہیں, سو جاتے ہیں. سو جاتے ہیں کیا مطلب, عید کی نماز پڑھی, فجر پڑھی نہیں پڑھی تو الگ میٹر ہے, عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد تھک جاتے تو سو جاتے ہیں. اچھا رمضان کی تھکاوٹ کا بھی, رمضان کی تھکاوٹ تو اللہ بہتر جانتا ہے. امام اعظم نے تو نہیں فرمایا کہ میں رمضان کے بعد تھک جاتا ہوں, 61 قرآن ختم کرتے تھے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اب یہ تھکن لگتی ہوگی, یہ بہت عبادت کرتے ہوں گے یقیناً, بہت ریاضت کرتے ہوں گے اور تھکن لگ جاتی ہوگی, مساجد میں کھڑے کھڑے کھڑے پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہوگا, اتنا قیام کرتے ہوں گے, اور دو تو چار چار بڑی بڑی صورتیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پڑھ لیتے ہوں گے دو دو سور, دو دو رکعتوں کے اندر, پھر دن رات قرآن پاک پڑھتے رہتے ہوں گے. تو آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی تھکاوٹ ہے، یہ کنسپشنل تھکاوٹ ہے؟ تھکاوٹ کی چیز کی ہے سب، تراوی تو ہے نا، 20 رکعت تراوی ہے، پھر تراوی کی روزہ بھی ایک مشقت تو ہے نا، تراوی کی کیا تھکاوٹ ہوتی ہے؟ تراوی بھی کبھی تھکاتی ہے؟ میں سیدھی سی بات، تراوی کیا تھکا کہ 20 رکعت کے اندر ابھی تقریباً یہ عشاء پڑی، تراوی پڑی، ڈیڑھ گھنٹے فارغ ہو گئے، بہت زیادہ پونے دو گھنٹے میں فارغ ہو گئے، پونے دو گھنٹے فارغ ہوئے تو پھر کیا تھکے؟ گھر پہ گئے، سو گئے، یا وہی 200 کے ساتھ چلے گئے، موٹر سائیکل پہ چلے گئے، گھومنے پھرنے چلے گئے، یہ پورا رمضان گھومنے پھرنے گئے، پورا رمضان 200 کے ساتھ گئے، لیکن عید کا تصور جو ہے نا، بس یہ ہمارا مجموعہ جو ہے وہ عید کا ہمارا جو مجموعہ ہے نا، دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر، میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا ہوں، اس وقت میری عمر 21 سال کی تھی، آپ تو بچ آپ نے تو آنکھیں دعوت اسلامی کے ماحول میں کھولی ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، تو اب 21 سال کا ایک نوجوان جس طرح رہتا ہے، تو جس طرح عید گزاری جاتی ہے، 14 اگست کیسے منائی جاتی ہے، عید کیسے گزاری جاتی ہے، اس طرح کے ماحول کے علاوہ، اور 31 دسمبر کیسے گزاری جاتی ہے، تو ان کے مطلب مجھے پرسنل تجربات ہیں صحیح. اب میرے جو تجربات ہیں وہ ہیں آج سے سمجھے کہ 20-22-23 سال پرانے، 92-91 میں ماحول میں آیا، ٹھیک ہے، تو اب میری عمر تقریباً 45 سال کی ہے، ٹھیک، اور 2001 21 سال کی عمر میں ماحول میں آیا، تو یہ تقریباً کم و بیش 23-24 سال کا یہ ڈیوریشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر جو ریپڈلی جو ایک برائی اور بھی حیائی کی جو چینجز آئی ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ اس وقت تھی جب ہم ماحول میں نہیں تھے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ایسا نیٹ عام نہیں تھا، موبائل کے اتنا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ایک نیا موبائل نہیں آیا تھا، جب میں ماحول میں نہیں تھا اس وقت موبائل فون تھا، بلکہ جو ہمارے جو گیدرنگ تھی تو ہم موبائل فون ہولڈر تھے، اس وقت بھی بہت مہنگا موبائل فون ہوتا تھا، لیکن ہماری گیدرنگ میں بھی موبائل فون ہوتا تھا، تو یہ مطلب کیا تھا، ہو سکتا ہے میرے اس طرح کے پرانے دوست ابھی ہوں بھی، ہم 20-22 دوست ہوتے تھے، 15-20-22 دوست ہوتے تھے ہم، تو ان اب یہ کیا عید فجر تو فجر کا تو تصور اس طرح کے ماحول میں جو نہیں ہوتے، جو نارمل ہوتے ہیں ان کا عموماً فجر کا تصور نہیں ہوتا، رات دیر تک جاگنا، رات دیر تک جاگیں گے، یہ گھر جائیں گے اور گھر بھی جاگے گئے ہے، گھر جاگیں گے، انہوں نے جلدی کی نماز پکڑنی ہے، پھر جا کر یہ نہائیں گے دھوئیں گے، نہا دھونے کے بعد پھر یہ داڑھی منڈیں گے، شیو کریں گے، اور یہ بھی ایک حرام کام ہے داڑھی منڈنا اور ایک مٹھی سے گھٹانا، پھر یہ کرتا شلوار پہنیں گے، نارمل کرتا شلوار انہوں نے لیا ہوگا، کوئی جاری والی ٹوپی انہوں نے آج نہیں کھڑی ہوگی، یا وہ دو چار سے ٹوپیاں نہیں آئی ہوں گی، آج کل چلتی ہوں گی، ٹوپی پہنیں گے، پھر یہ جائیں گے نماز عید پڑھنے کے لیے، عید پڑھنے کے بعد گلے ملیں گے، گلے ملنے کے بعد پھر یہ جھومتے جھماتے گھومتے گھماتے گھر آئیں گے، پھر گھر پر ان کے مہمان ہوں گے، یا تو یہ اپنے بیوی بچوں کو بے پردگی کے ساتھ گھر والوں کو کہیں عید ملانے کے لیے لے جائیں گے، یا پھر ان کے گھروں پر بے پردگی کے ساتھ عید ملنے کے لیے وہ آئیں گے، یہ میں 100% نہیں کہہ رہا، با پردہ گھرانے بھی ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پھر کزنز آپس میں ملیں گے، پہلے عید مبارک کرتے تھے دور دور سے، پھر زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے تو ہاتھ ملانے لگ گئے لڑکے لڑکیاں اجنبی، اب بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ماڈرن ہو گئے تو اب یہ لڑکا لڑکیاں گلے ملتے ہیں، لڑکیوں کے کہتے ہیں کہ دوپٹے تک چلے گئے، اور اس طرح کا تصور بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا تبدیلی کی جو آپ نے بات کی نا، 20-25 سال میں کیا کیا ہو گیا ہوگا، شاید پہلے برائی تو کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی ہی ہمارے معاشرے کے اندر بھی، لیکن محدود تھی، کسی خاص ایریے میں تھی، ڈھکی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، اب ان ساری چیزوں کو جو نا کنیکٹیویٹی مل گئی، ایزی ایکسیس ہو گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ رابطے میں آ گئے، اور جب یہ رابطے میں آئے تو شاید میرا ایک اندازہ ہے کہ 20-25 سال میں جو تبدیلی آئی اور جو برائی پھیلی، تو شاید پچھلی ایک صدی کو بھی جو ہم کمپیئر نہ کر سکیں گے کسی کو بھی اپنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تین چیزیں میں سمجھتا ہوں، برائی میں جو تین چیزوں کی جو آمیزش ہوئی ہے نا، اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا، ایک برائی ہو گئی ہے گلیمرائز، صحیح، پرکشش ہو گئی ہے برائی. دوسری برائی ماڈریٹ روپ دھار گئی، ایک مطلب اس کو یوں سمجھے کہ ایک پڑھا لکھا انداز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تیسرا برائی جو ہے نا وہ ہماری کلچر کا حصہ بن گئی، صحیح. یہ تین چیزوں جو ہے نا اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور وہ آج اس کو بدقسمتی سے برائی تصور نہیں کیا جا رہا. ایسا مجھے بار بار جو ڈائریکٹر ایک طرف توجہ دلا رہے ہیں اوپر سے آئی میں کہہ رہے ہیں کہ فلم بینی کا رجحان اور آج کی رات کے حوالے سے کچھ ان کے معلومات ہیں، بابا کہہ رہے ہیں اس کو بھی ایڈریس کریں کہ سینما گھروں میں جا کر عید دیکھنے کا فلم دیکھنے کا رجحان، اور بالخصوص کل کے حوالے سے تین دن کی کچھ یہ کیلکولیشن بھی بیان کر رہے ہیں کہ بہت ہی یعنی دل ہلا دینے والی سچویشن ہے کہ ان برائی کے اڈوں پر اتنا زیادہ جانے کا رجحان ہے، ہاؤس فل کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی برا معاملہ ہے. مسئلہ یہ ہے افسد بھائی، اس کو جو ہمیں دیکھ رہا ہوگا نا اس سے کم چانس ہے یہ کرنے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دماغ اس کا ذہن کچھ تو اس طرف ہے کہ یار چلو میں مدی چینل دیکھ رہا ہوں، صحیح. حالانکہ اس کے دائیں بائیں ریموٹ پر کیا نہیں ہوگا، صحیح، دائیں جائے تو بھی کچھ نظر آ جائے گا، بائیں جائے تو بھی کچھ نظر آ جائے گا، لیکن ابھی یہ مدنی چینل کے سینٹر پہ بیٹھ کر ہمیں دیکھ کے سن رہے ہیں، جو دیکھ اور سن رہے ہیں ہم تو ان سے ایڈریس میں تو ان سے بات کر رہا ہوں، ایک پوزیٹو سینس کی علامت، ٹھیک ہے، پوزیٹو. اب ان سے اس وقت بھی میں گمان کر سکتا ہوں، میجورٹی سے گمان کروں گا اس وقت کہ وہ ان تمام چیزوں میں شاید نہ پڑے، لیکن ان سے یہ ضرور کروں گا کہ یہ دیکھنے والے کتنے، صحیح، مائنورٹی، یہ اس وقت یا چینل مذہبی چینل مدنی چینل دیکھنے والوں کی پرسنٹیج کتنی معاشرے کے مقابلے میں، اگر جو دیکھتے ہیں وہ بھی برائی سے پورے بچتے نہیں بچتے، اس کی پرسنٹیج کتنی، ٹھیک ہے. اب جو نہیں دیکھ رہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں سن ہی نہیں رہے، صحیح، تو ان کو برائی سے بچانے کے لیے کیا آپ کردار ادا نہیں کریں گے؟ کیا عید ہر سال عید کے روز گناہ کے پرسنٹیج بڑھے گی؟ کیا آج کی رات ہر سال گناہوں کی پرسنٹیج بڑھے گی؟ کیا آج کی رات آپ کا ذہن بنتا نہیں ہے کہ جیسے میں اس وقت برائی سے بچ کر مدنی چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر امت کو ہی بچاؤں؟ یعنی ایک فرد اگر آپ اگر فار ایگزامپل ایگزامپل لے رہا ہوں، ایک لاکھ اسلام بھائی اس وقت جیسے مثال کے طور پر سن رہے ہیں، ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک لاکھ، ایک لاکھ ایک کو بچانا شروع کرے، کم از کم جو ہمارے منیمم ایک کو بچانا شروع کرے، چل اپنے گھر کے بچے کو بچا لیں، گھر ہی دیکھ لیں، اپنے سگے بھائی کو بچا لیں، اپنے والد کو بچا لیں، اپنے کسی کو بھی بچا لیں، ایک کو، کہ وہ کل برائی کی طرف نہ جائے، پانچوں نمازیں بعد جماعت ادا کر لیں، دو کام کر سکتے ہیں، برائی کی طرف نہ جائے اور پانچوں نمازیں بعد جماعت ادا کر لیں، صحیح. اب برائی کی پوری ڈیفینیشن ہے، اچھا ایک بھی برائی سے اگر بچا لیں، یعنی زیرو تھے، ایک دو دو چار جتنے بھی آئے تو ہم پوزیٹو کے اندر پلس ہی ہے نا، جی پلس ہی ہے نا، تو آپ اپنا کردار ادا کریں، جو آپ کو جو کہہ رہے ہیں کان کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں، صحیح، ہر کو اپنا کردار، میرے کیمرہ مین اپنا کردار ادا کریں، ٹھیک ہے، میں اپنا کردار ادا کروں، اب اپنا کردار ادا کریں، اگر ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ہم صرف ہر ایک یہی کہتا رہے یار گلی میں گندگی کتنی ہے، گلی میں گندگی کتنی ہے، گلی اب کوئی صفائی کرنے والا ہوگا ہی نہیں، ساری گندگی ہی کی نشاندہی کریں گے تو پھر گندگی صاف کیسے ہوگی؟ اور پھر جب اتنی زیادہ گندگی ہو تو سب کو ایک ہی کو کہنا کفایت نہیں کرے گا، سب کو کرنا ہوگا، سب کو مل کر گندگی کا حل نکالنا ہے، گندگی کو دور کرنا ہے. آپ نیت کر لیجئے، اگر آپ اس کو سن رہے ہیں ملک یا بیرون ملک کہیں بھی، کہ کل بے پردگی نہیں ہونے دینی، اپنی بچیوں کو بے پردگی نہیں کروانی، اپنے بچوں کی امی کو یا گھر کی عورتوں کو بے پردگی نہیں کروانی.